أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr, vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha gireceğiz. Fetih Suresi. Gerçekten de adına layık bir sure. Fetih tasavvurumuzu inşa eden bir sure. Kur'an'a göre fetih nedir? Bunun içini dolduran bir sure. Fetih yürek fethidir. Fetih gönüllerin önünü açmaktır. Fetih kalplerin kapısını açmaktır. Fetih iman ile insan arasındaki engelleri açmaktır. Fetih tohumla toprağın buluşması gibi, rüzgarla yaprağın buluşması gibi, kökle, saçakla suyun buluşması gibi, imanla insanın buluşmasıdır diyen bir sure. Sure, Mushaf sıralamasında 48. sırada yer alır. Adını yüreklere giden yolun açılması anlamına gelen Fetih adını ilk ayetinden alır. İnsanla İslam arasındaki engellerin kaldırılması, kalplerin kapılarının açılması, insana imanın ulaşması anlamını taşır. Buhari'deki bir rivayetten, surenin daha ilk nesil zamanında, hatta Hazreti Peygamber hayattayken bu isimle anıldığını öğreniyoruz. İniş zamanını tespit kolay. Çünkü sure bize bastığı yeri haber veren bir sure. Yani bağlamıyla ilgili birçok doneler sunan bir sure. Vahiy ayakları yerde, başı gökte ilahi bir hitaptır diye hep tarif ederiz. Bu surenin ayaklarının zaman içinde, tarih içinde nerede durduğunu kesin tespit edebiliyoruz. Bir bütün halinde nazil olduğu için de konu bütünselliğine sahip olduğunu biliyoruz. İbn Abbas tertibinde sure nüzul sıralamasında 91. sırada yer alır. Ki bu tertibe göre Mümtehine suresi ile Nisa suresi arasında. Yine Hazreti Osman tertibine göre ise, ki bu farklı bir tertip, farklı bir iniş sıralaması, 111. sırada yer alır. Cuma suresi ile Maide suresi arasında. Surenin konusu Hudeybiye Barış Anlaşması çerçevesinde şekillenen, gerçekten tüm muhataplara, tüm zamanlarda geçerli olan ilkeler manzumesi veren bir konudur. Sureyi iyi anlamak için surenin dış bağlamını, indiği şartları, nüzul ortamını şöyle özet halinde hatırlatmam gerekecek. Buyurun hep beraber vahyin indiği çağa, indiği ortama, indiği topraklara gidelim. Ve böyle bir sure, böyle bir müjde, böyle bir göz aydınlığı, böyle bir yüz aydınlığı, böyle bir gönül ferahlığı Rabbimiz tarafından bir gök sofrası olarak insanlığın önüne hangi şartlarda, hangi ortamın bir gereği olarak indi onu görelim. Hendek, Mekke müşrik devletinin Medine İslam devletine karşı yaptığı son büyük saldırıydı. Hendek'te tüm güçlerini ortaya koymuşlardı müşrikler. Sadece Mekkeliler değil, onların müttefikleri de yer almıştı Hendek'te. Bölgede ne kadar muhalif var? En büyük ittifakı gerçekleştirerek İslam'ı öz vatanında boğmak için çepeçevre kuşatmışlardı. Fakat Allah'ın yardımı, dinine desteği sayesinde Hendek'ten hiçbir şey elde edemeden gerisin geri döndüler. Rüsva bir halde döndüler. Onlar dönerken bir sabah kalktığında müminler ağaran ufka doğru baktıklarında müşriklerin ordugahında sanki bir harp olmuş gibi gece esen kasırga onların çadırlarını yerle bir etmiş, develerinin yüklerini savurmuş, hatta kazanlarını sağa sola fırlatmış bir halde, sanki savaştan yeni ayrılmış bir ordunun geriye bıraktığı yangın yeri seyreder gibi seyretmiş ve arkasından gerçekten de Resulullah'ın stratejik dehasını da gösteren şu sözü söylemişti: artık sıra sizde. Yani onlar bitti. Son güçlerini kullandılar. Artık zirveyi inişe geçtiler. Artık sıra bizde demişti. İşte bunun ardından 2 yıl, yaklaşık 2 yıl sonra, ki hicretten 6 yıl sonraya tekabül ediyor, Efendimiz ve muhacirler 6 yıllık bir vatan hasretiyle yanıp kavrulmuş, özellikle aşığı oldukları Kabe'nin hasreti rüyalarına kadar girer olmuştu. İşte bu özlem bir gün Resulullah'a bir rüya gördürdü. Rüyasında ihramlı bir biçimde ardında müminler olduğu halde Kabe'ye girdiğini, Kabe'yi tavaf ettiğini görmüştü. Rüyasını gerçekleştirmek için bu rüyanın bir kendisine bir işaret olduğu açıktı. Bu rüyayı gerçekleştirmek için etrafa bir davetiye gönderdi. Tüm Bedevi müttefiklere, civardaki Arap kabilelerde dahil tüm müttefiklere böyle bir yolculuğu olacağını, bu küçük hac yolculuğuna katılmak isteyenlerin kafileye gelmek için yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Fakat civardaki Bedevi Arap kabileleri bu çağrıya icabet etmediler. Korktular. Dahası böyle bir halde, böyle silahsız bir halde, böylesine yalın kılıç bir halde, böyle bir zamanda Resulullah ve arkasında gidenlerin bir daha geri dönmeyeceğini düşündüler. Mekkelilerin onları kırıp geçireceğini, yok edeceğini düşündüler. 11. ayet surenin onların bu düşüncelerini, gizledikleri bu düşüncelerini mucizevi bir biçimde ele veriyor. Gelen insanlar tamamı Medine'deki müminlerden, hemen hemen çoğunluğu tamamına yakını da muhacirlerden oluşan 1400 ila 1500 kişiydi. Bu iki rakam arasındaki farkın çocuk denecek yaştaki gençlerden oluştuğunu düşünüyorum şahsen. Yani 1400 savaşabilecek insan vardı. Bunların 100 tanesi savaşamayacak derecede küçük hacca ya da umreye gelmek için yola çıkmış gençlerdi. Hicretin 6. yılının Zilkade ayının başında, miladi takvimle 628 tarihinin Mart ayına tesadüf ediyor, kafile yola çıktı. Kafile silahsızdı çünkü küçük hac için çıkmışlardı. Yanlarına kurbanlarını da almışlardı. Hacca gitmek, savaşa gitmek değildi. Onun için de bir kılıçtan başka hiçbir şey almamışlardı. Bunun birinci nedeni, yola çıkış aylarının haram aylarından biri olmasıydı. Bu ayda Arap geleneğine göre Zilkade ayında hiç kimse hiç kimseye savaş açmaz. Babasının düşmanı da olsa onun kılına dokunamazdı. Araplar bu geleneklerine çok sadık idiler. Dolayısıyla Mekke müşriklerinin de bu kadim geleneği çiğnemeyeceklerini, Resulullah'a ve arkasından umre için gelen müminlere dokunmayacaklarını düşünmüşlerdi. Onun için de sade bir kılıçla, geleneğe uygun olarak, onun dışında ne bir zırh, ne bir kalkan, ne bir miğfer, ne bir kargı ve ne de başka bir teçhizat almaksızın yola çıktılar. Hepsi beyaz güvercinler gibi ihramlıydılar. Yanlarında kurbanlarını da getirmişlerdi. Özlemleri dağlar gibiydi. Mekke'yi çok özlemiştiler. Hatta Bilal ağlayarak Mecenne'nin suyu üzerine şiirler söylüyor. Mekke'yi ne kadar özlediğini, ne kadar büyük bir hasretle görmek istediğini dile getiriyordu. Dinleyenleri ağlatıyordu. Bu özlemle yola çıktılar. Resulullah'ın rüyası onlar için gerçekleşmiş bir hakikat gibiydi. Dolayısıyla Kabe'yi göreceklerini, ziyaret edeceklerini, hac edeceklerini, tavaf edeceklerini, hasret gidereceklerini düşünerek yola çıkmışlardı. Mekkeliler Müslümanların izin talebini beklenilenin tersine reddettiler. Bu barış ayında savaşın haram olduğu, kendi geleneklerine göre yasak olduğu bu ayda hac için, umre için, ziyaret için Kabe'ye gelenlerin asla engellenmediği ve engellendiğinin görülmediği böylesi bir ayda geleneklerine aykırı davranarak Müslümanların kafilesini Mekke'ye sokmak istemediler. Hazreti Peygamber niçin geldiklerini izah için Hazreti Osman'ı Mekkelilere yolladı. Osman bin Affan Mekke'nin soylu kabilelerinden birinin çocuğuydu. Ona dokunamazlardı. Bu düşünceyle Resulullah Hazreti Osman'ı yollamıştı. Fakat Hazreti Osman gittikten sonra kafilenin konak yerine gelen haber hiç de iyi değildi. Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi gelmişti. Şehit edildiği haberi gelmişti. Bu Resulullah'ta ve etrafındaki müminlerde öylesine büyük bir hüzne yol açtı ki gerçekten de tarifi imkansızdı. Bunun üzerine ihanete uğramış olmanın üzüntüsüyle Efendimiz oradaki herkesten kanının son damlasına kadar çarpışıp şehit olacağına dair beyat istedi. Ve orada bulunan herkes sıraya girerek kanının son damlasına kadar hak ve hakikat uğrunda, adalet ve özgürlük uğrunda, tevhid ve iman uğrunda çarpışıp öleceğine dair Resulullah'a beyat etti. Bölgedeki bir ağacın altında, o ağaca Şeceratur Rıdvan, bu beyata da Beyatur Rıdvan, yani Allah'ın razı olduğu biat adı verildi ki Allah'ın razı olmasını da biz yine bu sureden öğreniyoruz 18. ayetinden. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Allah müminlerden o ağacın altında biat ettikleri zaman razı olmuştur. Mealindeki bu ayet işte bu beyate katılanları müjdeliyordu. Yine اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ diyerek sure 10. ayetinde onların aslında Resulullah'a biat etmediklerini, Resulullah'a biat etmelerinin Allah'a biat etmek anlamına geldiğini müjdeliyordu. Mekke kendi geleneğini çiğnemişti. Kendi geleneğini çiğnediğinin en kötü örneğini vererek Halid komutasında 200 kişilik bir süvari birliğini müminlerin güzergahına doğru sürmüştü. Süvari birliğiyle karşılaşmamak için Resulullah kafileyi hızlı bir intikalle geliş istikametinin tam ters tarafına, yani güneye doğru sürdü. Mekke'yi denize paralel olarak açtı. Mekke ile Cidde arasında Hudeybiye denilen yere kadar ulaştı. Ki Cidde Mekke yolu üzerinde Mekke'ye 20 kilometre mesafede bir yerdir. Ve bugün orada tam da antlaşmanın yapıldığı yerde metruk ve yarı yıkılmış bir halde orijinal bir mescit bulunmaktadır. Mekke'nin tacizi bununla kalmadı. Haram aya rağmen kendi geleneklerine göre o ayda çarpışmak, savaşmak, savaş açmak yasak olmasına rağmen önce 40 kişilik bir taciz gücü gönderdi silahsız Müslümanların üzerine. Bu 40 kişilik Mekke kuvveti Müslümanlara baskın vermek için bir gece baskını, ani bir baskınla onlara saldırmak için fırsat kollarken baskına uğradılar. Müslümanların uyanıklığı sayesinde kıskıvrak yakalanıp, bire kadar yakalanıp Resulullah'a getirildiler. Resulullah onların kılına dahi dokunmadı. Teslim aldığı gibi Mekkelilere teslim etti. Bununla biz buraya savaşmaya gelmedik. Biz buraya ibadet için geldik. Biz buraya Allah'ın beytini ziyarete geldik. biz buraya sadece ve sadece özlem gidermeye geldik mesajını veriyordu. Fakat bu mesajı almak istemeyen Mekkeliler şanslarını bir daha denediler. Bu sefer öncekinin iki katı bir baskın grubu hazırlayarak 80 kişilik bir birlikle yine bir gece vakti haince bir pusu kurmak için Müslümanların üzerine bir müfreze yolladılar. Ama birinci kafilenin başına gelen onların da başına geldi. Yine müminler onları da kıskıvrak yakaladılar. Ava giden alınmıştı. Resulullah'a getirdiler. Resulullah birinci kafileye yaptığı muameleyi onlara da yaptı. Gerisin geri Mekke'ye hiçbirine herhangi bir ceza vermeden geri iade etti. Bunun üzerine artık Mekkeliler bu yöntemlerle hiçbir sonuç alamayacaklarına inandılar. Resulullah ve müminlerin amaçlarının savaş olmadığını onlar da biliyorlardı. Fakat fırsattan istifade, Resulullah'tan ve tabii ki onun getirdiği insanlığın değişmez değerlerinden bu fırsattan istifade kurtulmak istemişlerdi. Ama bir şeyi hesap etmiyorlardı. Allah destekliyor. Allah'ı ve onun desteğini hesap etmemişlerdi. Onun içinde her seferinde mahcup olmuşlardı. En sonunda Mekke müşrikleri Resulullah'ın talebi üzerine kendilerine bir heyet yollamak için toplandılar. Süheyl bin Amr başkanlığında 3 kişilik bir heyet yolladılar. Ki Süheyl bin Amr daha önceden müşrikler döneminde, şirk zamanlarında, cahiliye döneminde Mekke kabileleri Halif ve Mutayyebun diye ikiye ayrılarak iki ittifak grubu oluşturduklarında Resulullah'ın kabilesinin içinde bulunduğu ittifak grubunda yer alan kabileye mensuptu. Süheyl bin Amr'ı bunun için seçmiştiler. Süheyl başkanı olduğu heyetle birlikte Hudeybiye'deki Müslüman kafilesine ulaştı. Orada bir anlaşma yaptılar Resulullah'la birlikte. Bu anlaşma 4 maddeden oluşuyordu. Birincisi, 10 yıl müminlerle Mekke müşrikleri arasında savaş olmayacak. İkinci madde, müminlerden eğer Mekke tarafına geçen biri olursa, o iade edilmeyecek. Mekke'den müminler tarafına geçen biri olursa, o Mekke'ye geri iade edilecekti. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın en riskli, görünürde en aleyhte gibi görünen maddesi buydu. Üçüncüsü, Arap kabilelerinden isteyen istediği tarafla ittifak kurabilecekti. Dördüncüsü ise, bu yıl umre yapılmayacak, ziyaret yapılmayacak, kafile geri dönecek, bir sonraki yıl kaza edilecek, Mekkeliler Mekke'yi 3 gün terk edecekler. Müminler rahatlıkla ibadetlerini yapacaklar ve Mekke'yi terk edecekler. Anlaşmanın maddeleri bunlardan ibaretti. Anlaşma yazılmaya başlandığında Rahman krizi yaşandı. Bismillahirrahmanirrahim yazmıştı Hazreti Ali Resulullah'ın talimatı üzerine. Yaz ya Ali, Uktub ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yaz. Ali yazmıştı Hazreti Ali. Fakat Süheyl bin Amr daha besmele de itiraz etti. Rahman da neymiş dedi. Mâ li hâzer rahman. Rahman da neymiş? Biz bunu bilmiyoruz, kabul etmiyoruz. Bismikallahümme yaz dedi. Ve öyle yazıldı. Süheyl bin Amr kriz çıkarmaya devam etti. Allah'ın Resulü Muhammed'le Mekkelilerin elçisi Süheyl bin Amr arasında diye devam edecekti ki anlaşma. Süheyl bin Amr, biz senin Allah'ın Resulü olduğuna iman etsek neden böyle yapalım? Dolayısıyla kabul etmiyoruz. İşte anlaşmayı yazan Hazreti Ali artık orada durmuştu. Ben bunu silemem diyordu. Yani tamam, Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismikallahümme yazabiliriz. Çünkü nihayetinde içeriği benzer. Ama ben Allah Resulü'nün adını silemem. Onun Resulullah olduğunu beyan eden bir ifadeyi silemem. Ve o kriz de aşıldı bir biçimde Resulullah'ın müdahalesiyle. Ve en sonunda anlaşma maddeleri tam yazılıp bitmek üzereyken ufukta bir karaltı belirdi. Bu her tarafı kan revan içinde, toz toprak içinde, gerçekten koşmaktan, yürümekten ve işkence izleriyle dolu olduğu halde her tarafı biri geliyordu. Yaklaştığında Ebu Cendel olduğu anlaşıldı. Ebu Cendel ilginç bir tevafuk. Müşriklerin diplomatik heyetinin başkanı Süheyl bin Amr'ın oğlu olurdu. Süheyl bin Amr fırsatı kaçırmadı. Anlaşmaya uyup uymayacağınızın ilk işareti burada. Hadi bana oğlumu verin dedi. Ebu Cendel'i bana teslim edin. Resulullah çok mütehassıs olmuştu. Oradaki tüm müminler mütehassıs olmuş, hislenmişlerdi. Çünkü manzara gerçekten dramatikti. Ebu Cendel'in elinden, ayaklarından kanlar akıyor. Üzeri başı toz toprak içinde, işkence izleri belirgin bir biçimde görülüyor. Ve bu halde müminlere bir mümin kardeşleri olarak sığınmıştı. Resulullah'ın insana olan, hele hele mümine olan, ümmetine olan sevgi, şefkat ve merhameti Kur'an tarafından tevsik edilmişti. İşte o merhamet denizinin böyle bir durum karşısında nasıl bir iç yangınıyla yandığını tahmin edebilirsiniz. Onu bana bağışla dedi. Ama karşısında taştan bir duvar vardı. Süheyl bin Amr, Nuh diyor, peygamber demiyordu. En sonunda anlaşma riske gireceği anlaşılınca Allah Resulü tamam, istediğin senindir dedi. Çünkü artık anlaşma yapılmış, söz verilmişti. Ve bir peygamber sözünden cayamazdı. Ve öyle oldu. Süheyl bin Amr istediğini aldı. Ve Ebu Cendel'le birlikte ayrıldı. Ama geride kalan İslam kafilesi baştan ayağa bir hüzün kafilesine dönüşmüştü. Bize olayı aktaran, olay anını aktaran ravi, her çadırdan bir ölü çıkmış gibi hüzün ve gözyaşı vardı diyor. Hatta bu hüzün o dereceye gelmişti ki Hazreti Ömer bir şahin gibi anlaşma yapılan yerin etrafında dolaşmış, dolaşmış, en sonunda dayanamayarak Resulullah'ın yanına gelmiş. Ya Resulallah, Allah bizi desteklemiyor mu? Naam ya Ömer. Biz hakta değil miyiz? Evet ya Ömer. Onlar batılda değil mi? Evet ya Ömer. Birçok soru böyle bu cinsten. Peki ya Resulallah. O zaman bu anlaşmaya biz nasıl evet dedik? Ömer anlaşmanın görünen yüzüne bakıyordu. Resulullah'ın gördüğü yandan henüz bakamıyordu. Hele hele ikinci madde görünürde Müslümanların aleyhine gibiydi. Fakat onun ikinci maddeye çok takıldığını anlayan Resulullah şöyle demişti. Eğer bizden onlara biri giderse bırakın da gitsin. O adamdan ne hayır gelir? Onlardan bize biri gelirse ve biz de onu iade edersek, siz sanıyor musunuz ki Allah onu bırakacaktır? Allah ona yardım etmeyecektir. Allah onu desteklemeyecektir. Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Bu bir mucizeydi. Bu Resulullah'ın gerçekten keskin feraset ve basiretinin bir ifadesiydi. Peygamberi bir basiretti bu. Ve aynen öyle oldu. Süheyl bin Amr Mekke'ye dönerken yolda elinden Ebu Cendel'i kaçırır. Ebu Cendel kaçarak sahilde kervanların gelip geçtiği yerdeki bir tepe üzerine karargah kurar. O karargaha 1, 2, 3 derken tam 70 mümin Mekke'den kaçan 70 mümin bir yıl içerisinde geldi. Orayı büyük bir savaşçı karargahına dönüştürdüler. Ve anlaşma dışı oldukları için de istediklerini yapıyorlardı. Mekke kervanlarına izin vermiyorlardı. Dirlik dışlık vermiyorlardı. Geçirmiyorlardı. Mekkeliler onların korkusuyla kervan götüremez olmuşlardı. Ebu Busayr ondan sonra varan ikinci kişiydi. Ya da Ebu Beşir ya da Ebu Basir. Bütün bu şekillerde naklediliyor, ismi okunuyor. İşte böyle bir kafile orada anlaşmadan dolayı müminlerin yanına geçemedikleri için müşriklerin kervanlarına izin vermediler ve en sonunda Mekke müşrikleri anlaşmanın ikinci maddesinin iptali için Resulullah'a başvurdular. Aman biz vazgeçtik, biz istemiyoruz, tek bu maddeyi iptal edin, tek şunları oraya çağırın. Tabii bu arada acı, hüzünlü hadiseler de yaşandı. Oradaki kafilenin komutanı olan, sahildeki bu müfrezenin komutanı olan Ebu Basir, Resulullah'ı göremeden vefat etti. Ağır bir hastalığa tutuldu. Bu hastalığı sırasında vefatından önce Resulullah'a bir not yazmayı başardı. Notunda olanca özlemine rağmen, olanca hasretine rağmen Resulullah'a kavuşamadan giderse, Resulullah'tan kendisine Allah'tan rahmet, dua ve mağfiret istemesini rica ediyor. Ve kendisini çok sevdiğini bilmesini istiyordu. Böylesine acı ve hüzünlü hadiseler de yaşandı. Ve dönüş yolunda Fetih suresi, işte bu sure nazil oldu. Fetih bu dedi. Yani bu anlaşma bir fetihtir dedi. Hem de sıradan fetihtir demedi. Fetih-i mubin dedi. Tartışmasız bir fetihtir. Açık bir fetihtir. Açık seçik, ayan açık bir fetihtir dedi. İnna fetahna leke fetham mubina. Böyle dedi sure. Lekad enzelet aleyye ayetun ehabbe ileyye mined dunya ve ma fiha. Bu sure kendisine nazil olduğunda Resulullah müminlerin yanına çıkmıştı. Müminler Resulullah'ın yüzündeki sevince bakarak olağanüstü bir şey olduğunu anlamışlardı. Bu olayı bize nakleden ravi sanki Resulullah'ın yüzünde bir güneş doğmuştu. O kadar sevinçli, o kadar şen şakrak, o kadar güzeldi ki Resulullah'ın yüzü, biz bir şey olduğunu anladık. Olağanüstü bir şey olduğunu anladık. Ve Resulullah bu sözü söyledi. Bana öyle ayetler indi ki, yeryüzündeki her şeyin bana verilmesinden daha hayırlı, beni daha sevindiren ayetler indi bana, demişti. Resulullah'ın ilk yaptığı iş, Ömer'i çağırtmak oldu. Hazreti Ömer geldi ve inen yeryüzündeki her şeyden daha hayırlı dediği, kendisinin yüzünde güneşler ve güller açtıran ayetleri okumaya başladı. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhar ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima ve yansurake Allahu nasran aziza ila ahir. Devam etti. Ömer hala şaşkınlığını atamamıştı. Hala derin üzüntüsünü atamamış olmalı ki. Eve fethun huve ya Resulallah. Şimdi bu anlaşma bir fetih mi yani ya Resulallah? Dedi. Resulullah'ın cevabı açık ve netti. Ne kızdı, ne azarladı, ne yüzünü eğdi. Sadece şunu söyledi. Naam. Vellezî nefsî biyedihî innehu lefethun. Evet ey Ömer. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki beni çekip çeviren, beni inşa eden Allah'a yemin olsun ki bu kesinlikle fethin ta kendisidir. O zaman fetih neydi? Demek ki Ömer'in tasavvurundaki fetihle vahyin fetihten anladığı şey o ana kadar farklıydı. Fetihle anlatmak istediği şey farklıydı. Başta Resulullah'ın tasavvurunu inşa ediyordu. Sonra Ömer'in, sonra diğerlerinin, yani vahiy bir fetih tasavvuru inşa ediyordu. Peki neydi bu tasavvur? Fetih, toprakların ele geçirilmesi değil. Fetih, yeryüzünün işgal edilmesi değil. Fetih, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin ele geçirilmesi değil. Fetih, sınırların genişletilmesi değil. Fetih, orduların büyütülmesi değil. Fetih yüreklerin açılmasıydı. Fetih imanın insana ulaşmasıydı. Fetih gönüllerin kapılarının ardına kadar dayanmasıydı. Fetih insanların Allah'a yani kendilerine dönmesiydi. Fetih toprak kazanımı değil, insan kazanımıydı. Yani fetih yürek fethiydi. Yürek fethiydi çünkü o güne kadar, nübüvvetin başladığı yıldan o güne kadar yaklaşık 20 yıl geçmişti. 20 yılın tamamının insan kazanımı bu anlaşmadan hemen sonraki 1,5 yıl içindeki kazanımın 1/3 biriydi. Yani 20 yıllık insan kazanımı anlaşmanın arkasından gelen 1,5 yıl içinde 3'e katlanmıştı. İşte fetih buydu. Fetih, yürek fethiydi. Şimdi surenin, Fetih suresinin tefsirine geçebiliriz. İnna fetahna leke fethan mubina. Elbet sana tartışmasız bir fethin önünü açan biziz, biz, başkası değil, sadece biziz. Mübin fetih, Yani yalnız fetih değil, mübin fetih, yani yürek fetih, tartışmasız fetih, gönülleri açmak. Fütuhul Büldan sahibi bir rivayet nakleder Efendimiz'den. Beldeler savaşla alınırlar, Medine fethedilmiştir şeklinde bir rivayet. Beldeler savaşla alınmıştır fakat Medine fethedilmiştir. Bu gerçekten çok ilgimi çeken bir rivayet. Hazreti Peygamber'in Hayber'in fethi öncesinde Hazreti Ali'yi çağırarak ona yaptığı tembihi hatırlıyoruz. Ali Hayber'e komutan atandığında şiirler okuyarak, kahramanlık şiirleri okuyarak atını bir sağa bir sola ordunun önünde sürüyordu. Resulullah çağırdı ve dedi ki ya Ali, vallahi senin elinle yeryüzünün alınıp da bana teslim edilmesinden bir kişinin hidayetine vesile olman çok daha hayırlıdır. Efendimizin derdinin ne olduğu anlaşılıyordu. Gerçekten de bu fetih anlayışıyla inşa edilen sahabe daha sonraları aynı anlayışı devam ettirdi. Böylesine üzücü ve acı bir sürecin içinde eğitilen Hazreti Ömer halife olduğunda A'la el-Hadrami onun komutanıydı. Bahreyn komutanıydı. İlk defa İslam ordusu Kisra'nın ülkesine Bahreyn tarafından yürüdü. Ve bir kısmını almıştı. Halifeye bu haber geldiğinde yeryüzünün iki büyük imparatorluğundan birinin bir kısım topraklarının fethedildiği haberi geldiğinde devlet başkanı ne yapar? Böyle bir fethi gerçekleştirecek, gerçekleştiren komutana madalya takar değil mi? Hayır. Hazreti Ömer, kendisini vahyin inşa ettiği Hazreti Ömer, eyvah dedi. Ve A'la el-Hadrami'yi komutanlıktan aldı. Neden aldığını biz bir başka olayda öğreniyoruz. Amr ibn-i As Filistin'de İslam orduları komutanıydı. Filistin'i aldıktan sonra Mısır üzerine yürüdü. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. Fakat Mısır üzerine giderken halifeden de izin almak için bir mektup gönderdi. Mektubu verdiği şahsa, bunu götür, halifeye ulaştır, cevabı da bana getir dedi. Hazreti Ömer'in cevabı, eğer bu mektubumu aldığında Mısır'a girmedinse, geri dön şeklindeydi. Mektup Mısır'a girmeden ulaştı İslam ordusu komutanı Amr ibn-i As'a. Fakat Amr adamını biliyordu. Hazreti Ömer'in ne yazdığını tahmin ediyordu. Mektubu açmadı. Mısır'a girdi, Mısır'ı aldı ve mektubu ondan sonra açtı. Artık iş işten geçmişti tabii. Yani Mısır'ı aldıktan sonra girmişti. Peki neydi derdi Hazreti Ömer'in? Bir devlet başkanı, yeryüzünün en güzel ülkelerinin kendisine kazandırılmasını istemez miydi? Hazreti Ömer niye istemiyordu? Resulullah nasıl bakarsa o da öyle bakıyordu. Eğer İslam ordusu Mısırlıların gönlünü almadan topraklarını alırsa, Mısır İslamlaşmaz, İslam Mısırlaşır. Gerekçe buydu. İslam Mısırlaşmasın, Mısır İslamlaşsın istiyordu. Gönül fethi olsun, yürek fethi olsun istiyordu. Onun için bu tepkiyi göstermişti. Bu olayın ardından gelen yıllarda 20 yıllık dönemdeki insan kazanımının tam 3 katı insan kazanıldığını biraz önce mukaddimede söylemiştim. Aslında barış ortamında söz güçlenir. Sözün güçlenmesi imana yarar. Gücün sözünü kullananlar sözün güçlenmesini istemezler. Onun için Hudeybiye Antlaşması sözün güçlenmesi anlamında bir fetih. Barış ortamında insanlar söz dinlerlerdi. Kılıç şakırtılarının, silah takırtılarının, bomba seslerinin altında tebliğ olmazdı. Onun içinde savaş değil, barışı fetih olarak adlandırdı vahiy. Gücün sözü değil, sözün gücü geçsin diye. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bu sayede Allah senin geçmiş ve gelecek tüm hatalarını bağışlayacaktır. İnna azamet zamiri burada ona dönüştü. Gayb zamirine dönüştü. Bir yoruma göre fetih sebeplere bağlanmıştır. Sebeplerle olur. Fakat bağış ve af doğrudan Allah'ın yaptığı bir şeydir. Onun için birinci ayette inna biz geldi, ikinci ayette hüve, hu geldi gizli zamir olarak da olsa. Yani birincisinde fetih sebeplerle, sebeplere bağlı olarak yürüyen ilahi bir irade, ikincisi olan bağış ve rahmetse Allah'ın doğrudan yaptığı bir müdahaleydi. Burada kastedilen liderliğe ve siyasal üsluba ilişkin teknik hatalardır. Yani senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlayacak. Mesela Tevbe suresinin 43. ayeti ve 108. ayetinde bunun iki örneğini görüyoruz. لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ عَفَ اللّٰهُ عَنْكُ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ. Allah seni affetti ya da Allah seni affetsin, onlara niçin izin verdin ayetinde olduğu gibi. Yani taktik hatalar cümlesinden sayılabilir. Belki bunun son olarak söylediği şey şu: hiç kimse hatadan münezzeh değildir Allah dışında. Bize bunu öğretiyordu. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكِ ve sana olan nimetini tamamlasın. Ya da tamama erdirecek. İtmam ve ikmal. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Artık bugün size dininizi ikmal ettim. Fakat nimetimi itmam ettim. İkmal ve itmam arasında fark var. İkmal, bir şeyin cevherinin ve arazının birlikte tamamlanması. İtmam ise bir şeyin cevherinin, özünün tamamlandığı halde arazının, yani yan unsurlarının henüz tamamlanmamış olmasına denir Arap dilinde. Burada da biz bunu görüyoruz. Demek ki henüz İtmam edilmemiş bir şey var. Peki bu itmam edilmemiş nimet nedir? Dindir. Çünkü onun daha sonradan ikmal edildiğini görüyoruz. Evet. Ve yehdiyeke sıratan müstakime. Ve seni dosdoğru bir yola yöneltecektir. Ve yensurakallahu nasran azize. Dahası Allah seni saygın ve müstesna bir zafere ulaştıracaktır. Zafere zorbalar da ulaşır değil mi? Asıl olan saygın bir zafere ulaşmaktır. Temiz bir zaferdir. Övünülecek bir zaferdir. Yoksa dünyanın gelmiş geçmiş tüm zorbaları zorbalıkla yenmişlerdir. galip gelmişlerdir. Yakmışlar, yıkmışlar, harap etmişler, kesmişler, asmışlar, biçmişlerdir. Bu zafer mi? Tamam zafer. Ama hiç de saygın bir zafer değil. İşte buradaki Nasran Aziz'e saygıdeğer bir zafer, aziz bir zaferden kasıt bu. Yani yakıp yıkmadan, vurup kesmeden saygın bir zafer. İşte bu. Konunun en büyük otoritelerinden Muhammed Hamidullah merhum hocamız, Resulullah'ın hayatı boyunca yaptığı tüm savaşlarda her iki taraftan oluşan kayıpların tamamını 200'e yakın olarak verir. Beni Kureyza esirlerinin başına gelen o cezalandırma hariç. O zaten bir savaş durumu değil, o kendilerinin tercih ettiği kendi hukuklarına göre bir cezalandırmaydı. Onun dışında tüm savaşlarda kayıp sayısını 200 olarak verir. Yeryüzünde böyle büyük bir inkılap olup da, böyle muhteşem bir iman hamlesi olup da, bu kadar az kayıpla neticelenmiş bir başka örnek var mı? Çok ilginç. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Huvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil-mûminîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. İmanlarına iman katsınlar diye, imanları artsın, eksilmesin diye müminlerin kalplerine güven ve sükunet bahşeden odur. Sekinet ayetteki sükunet aslında, hatta bıçağa sikkin denir Arapçada. Bu da aynı kökten türetilmiştir. Kesip kopardığı için sükunet, insanı heyecanlandıran, insanı tedirgin eden şeylerin yok olması, ondan kesip koparılıp atılması anlamına gelir. Tevbe suresinin 40. ayetinde فَاَنْزَلَ اللّٰهُ aleyh var ya, Allah onların üzerine sekinetini, sükunetini indirmişti diyordu ya. İşte Allah'ın yardımı, görünmez ordularının yardımı yüreğe direnç şeklinde nazil oluyordu. Öyle bir nüzul ki bu, insanın tüm potansiyelini harekete geçiriyor, insanı bir orduya bedel kılıyordu. Çünkü bazı durumlar olur ki bunun tam tersi, sekinetin tam tersi olur. İnsan 50 kiloyu kaldıran insan 50 gramı kaldıramayacak kadar eli kolu dökülür. İnsan belki kilometrelerce koşacak bir güce sahipken iki adım atacak gücü kendinde bulamaz. İşte onun tam tersi durumu düşünün. Allah'ın insanın yüreğine adeta vahyetmesi gibi, insanın tüm potansiyelini ortaya çıkaran ve kinetize eden bir müdahale olarak anlıyoruz biz sekineti, sükuneti. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zira göklerin ve yerin bütün orduları Allah'a aittir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Ve zaten Allah her şeyi bilmektedir. Üstün hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Ne anladık sevgili Kur'an dostları bundan? Nuh'a yardım eden kimdi? Bulutlar değil miydi? Hazreti Hud'a yardım eden kimdi? Rüzgarlar değil miydi? Hazreti Nuh'a ve Hazreti Hud'a aslında göklerin orduları yardım etmemiş miydi? Yine Hazreti İbrahim'e yardım eden ateş, Hazreti Musa'ya yardım eden su, yerlerin orduları değil miydi? Göklerin ve yerin orduları Allah'a aitti. Ve şuurlu müminlerin başı sıkışınca Allah'ın şuursuz kulları onların yardımına yetişirdi. Aslında Kur'an'da anlatılan örnekler bu muhteşem yardımın güzel kıssaları değil miydi? Biz böyle anlıyoruz. Eğer biz şuurlu müminlerin başı sıkışırsa, şuursuz din kardeşlerimiz yardımımıza koşar diyoruz. Çünkü biz kainata mensubuz. Ve biz bir aileyiz. Gökle, yerle, ayla, güneşle, geceyle, gündüzle imanımız tanışıktır. Benim Rabbim onların da Rabbidir. Biz bir bütünüz. Tevhid, bu bütünün içindeki parçanın yerini bilmesi, haddini bilmesi, değerini bilmesidir. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Böyle yapmıştır ki Allah, mümin erkekler ve mümin kadınları tabanından ırmakların çağıldadığı cennetlere alsın da orada yerleşip kalsınlar. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Bununla da kalmasın. Yine Allah onların günahlarının üstünü çizsin. Allah günahın üstünü çizerse kim tersini iddia edebilir ki? Allah o kareleri montajlar ve alırsa kim aksini söyleyebilir ki? Allah onun hayat filminden istenmeyen görüntüleri temizlesin, ayıklasın, pırıl pırıl yapsın. وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا. Ve zaten bu Allah katında büyük bir başarıdır. Evet, önce bir önceki cümleye, yani Allah'ın günahların üstünü çizmesine bir not düşeyim. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ buyurur Kur'an. Sanırım Hud suresinde olacak. Güzellikler, iyilikler, kötülükleri siler, süpürür, götürür. Yani bir artı eksi sayfası vardır. Artılar eksileri götürür. Onun için günahsız bir insan istemiyor Allah. İyisi bol, güzeli bol, hasenatı bol bir insan istiyor. Gelirleri giderinden fazla bir insan istiyor. Artısı eksisinden fazla bir insan istiyor. Dolayısıyla melekleşmemiz istenmiyor. Bu notu düştükten sonra ikinci cümle için bir notum var. Burada tasavvur inşa ediliyor. Allah katında işte büyük başarı budur diyor ya. Fevzen azıma. Büyük başarı nedir sizce? Size büyük başarıyı tanımla deseler, senin hayatında en büyük başarı ne anlama gelir? Ne cevap verirdiniz? Allah böyle cevap veriyor. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, sizin de cevabınız bu olmak zorunda. İşte büyük başarıyı bu olarak tanımlarsanız, sizin zihninizi, sizin tasavvurunuzu, sizin aklınızı Kur'an inşa etmiştir. Aklını Kur'an inşa ederse, tasavvurunu Kur'an inşa ederse bir insan Allah'ın gör dediği yerden bakar. Allah'ın gör dediği yerden bakarsa bir insan mutluluk ırmağına gemisini daldırmıştır. O ırmağın akıntısına kendisini bırakmıştır. O ırmağın kendisini götüreceği yer mutluluk okyanusudur. Oraya kadar zahmetsizce yol alacaktır. Onun için İlahi vahiy bizde bir tasavvur inşa eder. Kavramlarımızın içini boşaltır ve doldurur ve Allah'ın gör dediği yerden bakmayı öğretir. İşte burada da büyük başarının tanımı yapılmaktadır. Ve yu'azzibel munafikine vel munafikati vel müşrikine vel müşrikati zannine billahi zannessev. Yine o diler ki, Allah hakkında berbat tasavvurlara sahip münafık erkekler ve münafık kadınları, müşrik erkekler ve müşrik kadınları cezalandırsın. Dikkat buyurun, münafık erkekler ve münafık kadınlar müşriklerden önce gelmiş. Bunun bir nüktesi, münafıklar müşriklerden daha tehlikelidir imasını taşıyor olsa gerek. Allah hakkında kötü zan, yani suizan etmek. Bu ayet bunu söylüyor. İnsan insan hakkında suizan eder hadi. Ama Allah hakkında da suizan eder. Evet. En çok suizanına uğrayan Allah'tır desem, sanırım itirazınız olmaz. En çok suizanına uğrayan Allah'tır. Oysa ki en çok hüsnü zanını hak eden Allah'tır. Allah'a da hüsnü zan etmeyen kime edecektir? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ O zaman Allah'ı hakkıyla takdir etmemiş olmaz mı insan? İlahi destek vaadinin blöf olduğunu düşünmek, ayetlerin indiği zaman için bu anlama geliyor. Yani bunlar, müşrikler olsun, Resulullah'ın davetine icabet etmeyenler olsun, ilahi destek vaadinin blöf olduğunu düşünmüşlerdi. Bu yorumu yaptım, bu yorumumun delili 7. ayettir. 7. ayet, göklerin ve yerin ordularının Allah'a ait olduğunu tekrarlıyor. Yani ilahi destek vaadinin blöf olmadığını tekrarlıyor. Onun için de yorumumu bu 7. ayete bina ediyorum. Aleyhim dairatus sev. Onlar fenalığın girdabını boylasınlar. Fenalığın girdabında kaybolsunlar. Adeta ilahi bir ilenç, lanet. Ve gadiballahu aleyhim ve la'anahum. Zira Allah onlara gazap etmiş ve rahmetinden dışlamıştır. Ve a'adde lehum cehenneme ve sa'et masira. İşte onlar için hazırlamıştır cehennemi. Ama orası ne berbat, ne fena, ne kötü bir son duraktır. Velillahi cunudus semavati vel ard. İşte yine geldi. Evet, göklerin ve yerin bütün orduları Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Ama Allah güç ve kudret, üstün hikmet sahibidir. Yani göklerin ve yerin orduları Allah'a mahsustur da, Allah o orduları kullanmadan da güç ve kudret sahibidir. İstediğinde doğrudan müdahale de yapar. Gönüllere müdahil olur. Kalpleri evirip çevirir. Kalpleri evirip çeviren odur. Mukallibul kulub olan odur. İnna erselnâke şâhiden وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ey peygamber! Elbet biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Şahit. Aslında yalnız peygamber mi şahit? Hepimiz şahidiz. Bakın ne diyor Kur'an? وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا İşte böylece sizi dengeli bir ümmet kıldık ki, peygamber size model olsun, siz de bütün bir insanlığa model olasınız. Burada şahitlikten kasıt model olmak, örnek olmak, mostra olmak, şahit olmak budur. Aslında dostlar, bana sorarsanız, var olmak, şahit olmaktır. Biz bu cihana sahip olmaya gelmedik. Biz bu cihana şahit olmaya geldik. Şehadetini gereği gibi yapanlara ne mutlu. وَلِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Şu nedenle ki, ey insanlar, Allah'a ve Resulüne inanasınız, iman edesiniz. Ve tu'azziruhu ve tuvekkiruhu. Onun davasını destekleyesiniz. Ona saygıda kusur etmeyesiniz. Ve tuvekkiruhu. Ve tu'azziruhu İki manaya birden gelir. İki kökü var çünkü kelimenin. Biri nasr, biri tazim. Ben nasr manasını verdim. Tazim manasına verecek olursak onu yüceltin anlamı çıkar. Bir önceki surede İn tensurullâhe yensurkum ve yuthabbit akdâmekum ayeti vardı. Hatırlayın, 7. ayet. 47. surenin 7. ayeti. Eğer siz Allah'ın davasına yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve sizi dimdik tutar. Yani yerde sürünmezsiniz. Bu ayeti hatırlarsanız, bizim Allah'a yardımımız Allah'ın bize ihtiyacı olduğu için değil, bizim ona ihtiyacımız olduğu için. İnsana yardım etmeyi böyle bir yasaya bağladığı içindir. Yani benim yasama uygun davranın, size daha fazla yardım edeyim. Bunu böyle anlıyoruz. Ahzab 56 ile yakın bir anlama sahip bu ifade. Yani ve tu'azziru, Allah'ın davasını destekleyin. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebi diyordu ya mezkur ayet. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Yani nebiyi desteklerler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman ettiğini söyleyenler, siz de destekleyin. Siz de salat edin. İşte peygambere destek burada da geldi. Vefatından sonra Hazreti Peygamber'e destek nasıl olur? Elbette vefatından sonra onun davasını ve misyonunu, onun bıraktığı mirası desteklemek, onu desteklemektir. Ve tusebbihuhu bukraten ve asila. Ve sabah akşam onun yüceliğini dillendiresiniz. Aslında burada tığ konulmasının sebebi, önceki iki kelimenin Allah'a değil de Hazreti Peygamber'e raci olma ihtimalidir. Yani oradaki zamirler Hazreti Peygamber'e raci ise ondan kasıt Resulullah'tır. Yani onu destekleyin ve ona saygıda kusur etmeyin. Resulullah'a raci olarak. Fakat biz hepsinin de Allah'a raci olduğu görüşünü de tercih ettik. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ. Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmiştirler. Tarihsel karşılığı Hudeybiye'de yapılan Rıdvan beyatıdır. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ diyordu ya 18. ayette. İşte ondan dolayı Allah'ın razı olduğu biattır bu. Fakat tarih üstü anlamıyla Hazreti Peygamber'e itaat, Allah'a itaatin ta kendisidir anlamına gelir. Yani siz Allah'a itaat edeyim de peygambere etmesem de olur diye düşünecek olursanız eğer, Allah'a da itaat etmemiş olursunuz. Bu anlama gelir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın yardım eli, onların biat için kenetlenen ellerinin üzerindedir. Bu biraz serbest bir çeviri oldu biliyorum. Ama doğrusu bu ibareyi böyle anlamak doğru anlamaktır diye düşünüyorum. Zımnen onlar Allah davasına yardım için söz verdiklerinde bilsinler ki Allah da onlara yardım edeceğine söz vermiştir. Böyle anlaşılması doğru anlamaktır diye düşünüyorum. Neden? Hac suresinin 38. ayetiyle. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah iman edenleri savunur. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminlere yardım etmek boynumuza borçtur diyor Rabbimiz. Ne muhteşem bir ifade değil mi? Ne muhteşem. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا. Allah kuluna yetmez mi diyor. Yeter ya Rabbi. Fakat peki şu günün dünyasında Müslümanlar neden yerlerde sürünüyorlar? Soru buysa eğer aslında cevabı açık. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Üstün değilseniz adam gibi inanmadığınızdan. inancınız hayatınızı inşa etmediğinden, Allah'a güvenemediğinizden, kendinize olan güveninizi zedelediğinizden, kimliğinizi mahvettiğinizden, kişiliğinizi mahvettiğinizden dolayıdır. Yani üstün değilseniz, inancınızda, imanınızda bir noksanlık arayın. Bir güve yenikliği arayın. Bakın oralarda bir şeyleri kaybetmişsiniz. Oralara bakın diyor Kur'an. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ Bundan böyle kim ahdinden dönerse, iyi bilsin ki o sadece kendi aleyhine dönmüş olur. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَعْهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Kim de Allah'a verdiği ahde sadık kalırsa, aslında standart dil kuralına göre aleyhillâhe olması, okunması gerekir. Zaten bir kıraatta da böyledir. Ama bizim mushafımızdaki esas alınan kıraatta aleyhullâhe okunmuştur ki bu o zamirin Allah-u Azimüşşan'ı ifade eden hüve zamiri olduğuna ve onun azametine delalet ettiğine ilişkin olarak böyle okunmuştur diye Alusi'nin bir açıklaması mevcut. فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Kim de Allah'a verdiği ahde sadık kalırsa, o ona muhteşem bir ödül ihsan edecektir. Bu ayet doğrultusunda Hazreti Nebi, kim boynundaki biat halkasını meşru bir mazeret olmaksızın çıkarırsa o cahiliye ölümüyle ölür buyurur. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Tirmizi'den akledilen bir haber bu. Yani bu haberin birçok varyantı da var. Hatta yanlış varyantları da var. Ama doğru varyantı bu. Söz vermiş. Allah adına biat etmiş. İtaat edeceğine dair söz vermiş ve sözünü bozmasına ilişkin meşru bir mazereti yokken sözünden caymışsa cahiliye ölümüyle ölür diyor Efendimiz. Yani burada söze ihanet cahiliyeye dönmedir anlamı çıkıyor. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا Geride kalan bedeviler, mallarımız ve çocuklarımız bizi sana katılmaktan alıkoydu. Senin arkana düşmekten, senin kafilene katılmaktan alıkoydu. Artık Allah'a bizim için dua et, af dile, bizi affetsin. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Diyecekler. Ama onlar kalplerinde olmayan şeyi dile getirmiş olacaklar böylece. Evet, böyle diyorlar. Allah'tan af dile. Geride kalanlardan kasıt, Hazreti Peygamber rüyasını gerçekleştirmek için müttefik kabilelere, etraftaki bedevi kabilelere haber yolladığında bu daveti kabul etmeyen, bin bir türlü mazeret ileri süren o kabileler. Gıfar, Müzeyne, Cüheyne, Eşca ve Eslem kabileleri olduğu kayıtlı kaynaklarımızda bunların. Onların hesabı nasıldı? Sanırım şöyle hesap ettiler. Mekke'dekiler gelenlerin hakkından gelir. Bu bir avuç mümin oraya gider ve dönemez. Bire kadar kırılır. Dolayısıyla biz rasyonel, hatta rasyonalistçe hareket edelim. Yani kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Güya uyanık davrandılar. Fakat bir şeyi hesap etmediler. Allah yokmuş gibi konuştular. Allah'ı hesaba katmadılar. İşte en büyük yanlışları buydu. Allah yokmuş gibi konuşmak. Dolayısıyla yamuk yaptılar, yanlış yaptılar, yanlış düşündüler. Yani vahiy ile inşa olmadı tasavvurları. Vahiy ile akıllarını inşa etmeyince Allah'ın gördüğü yerden bakmadılar. Kaybeden onlar oldu. Devamında ne diyor? يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyi dile getirdiler. Ağızlarıyla söylediler. Yukarıdaki sözlerinde dahi samimi değillerdi manasına gelir bu. Yani o mazeretlerinde bile samimi değillerdi. Bizim için Allah'tan af dile derken bile samimi değillerdi. Özür dilerken bile samimi değiller. Hata ederken de samimi değiller. Özür dilerken de samimi değiller. Kul aslında değerli dostlar, böyle bir örnek sadece ve sadece vahiylerde rastlanır. Gönülleri sadece Allah bilir. Kur'an'da bu mucizevi, gizlenen ve saklanan gerçeklerin mucizevi bir biçimde haber verilmesi örneği o kadar çok yer alır ki, bu bir mucizedir. Bu tam bir mucizedir. Çünkü insanın içinde sakladığını ondan başka kimse bilmez. Bir de Allah bilir. Dolayısıyla Allah haber verir. Peygamberimiz zaten böyle bir teşebbüste hiç bulunmamış ve böyle teşebbüste bulunanları da azarlamıştı. Lem eb'af en eşukka ala gulubin nas. Ben insanların içini açıp bakmak için gönderilmedim diyordu. O halde bu bir mucizedir. Kul فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا De ki, peki şayet Allah size bir zarar vermeyi veya bir yarar sağlamayı dilemiş olsa, onun sizin için takdir ettiği şeyi kim engelleyecek? Onun size ulaşmasını kim engelleyecek? Kim dur diyecek Allah'a? Kim Allah'ın önüne bir engel görebilecek? Yani çok ilginç dostlar. Burada dikkat buyurun lütfen. Burada işte falan bana beddua etti ne lazım gelir? Veya falanın duasını aldık karada ölüm yok. Denizde ölüm yok. Havaya da biz çıkmayız vesaire gibi. Bütün yaklaşımlara harika bir açılım getiriyor burası. Burada Efendimizin dilinden de dediği şey şu ayetin. Hadi beni ikna edip duamı aldınız. Fakat Allah'ı nasıl ikna edeceksiniz? Çok ilginç. Çok ibretli bir ayet. Üzerinde çok durmamız gereken bir ayet. Yani hadi alemlere rahmet olsam da beni ikna ettiniz. Ama alemlere rahmet olarak gönderilmiş olsam da Allah'ı kandırmaya kalktığınızda ben size rahmet olamam. Alemlere rahmet olurum da Allah'ı aldatmaya çalışana rahmet olamam. Dolayısıyla Allah'ı nasıl ikna edeceksiniz? Allah'ın sizin için takdirini benim duam ya da bedduam belirlemez. Budur Peygamberimize söyle denilen şey. Allah'ın size takdir ettiği şeyi benim duam değiştirmiyor. Bedduam da değiştirmiyor. Benim duam değiştirseydi, Tevbe suresinde benim başında dua edip namaz kıldırdığım halde, hatta benim hırkamla kefenlediğim halde, Rabbim reddedip de bir daha onların mezarının başında bulunma demezdi. Münafıkların elebaşı Abdullah bin Ubey bin Selul'ü bağışlardı benim duam hürmetine. Ama reddedi. Dolayısıyla çok ilginç ve ibretamiz bir ayetle karşı karşıyayız. Ya ne belirler? Sizin davranışınız belirler diyor. Yani Allah'ın sizin için takdirini sizin davranışınız belirler. Benim duam ya da bedduam değil. Bunu nereden çıkardık? Biz çıkarmadık. Devam edelim yeter. بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا خَب۪يرًا Elbette ki kimse Yani hiç kimse, ki zaten Allah yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. Yani kim yardım edecek diyordu ya, bel, cevabı burada. Elbette ki hiç kimse. Hiç kimse yardım edemeyecek yani. Yardım edecek kimse veya Allah'ın size olan takdirinin önüne geçecek hiç kimse yok. Devamında kânallâhu bimâ ta'melûne habîrâ. Ki zaten Allah yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. İşte bu. Allah davranışınıza bakar, yaptıklarınıza bakar, niyetinize bakar, gönlünüze bakar. Yani iki şeyinize. Bir kalbinizdeki niyete, bir de davranışınıza. Bel zanentum ellen yengaliber rasulü vel mu'minune ila ehlihim ebede. Aksine sizler, Resulün ve müminlerin aile fertleri arasına bir daha asla dönmeyeceklerini zannetmiştiniz. Girişte de daha önce de değinmiştim. Yani Allah'ın gördüğü yer burası işte. Neler düşünüyorlar? Giderler, bir daha da dönmezler, biz de kurtuluruz, herkes de kurtulur, böyle yaklaşıyorlar. Veya hesap soracak kimse olmaz nasıl olsa. Öldürüldükten sonra gelip bize hesap soracak halleri yok. Onun için gitsinler, yani tırnak içinde haşa belalarını bulsunlar. Ondan sonra biz de keyfimize bakalım. Böyle düşünmüşler. Haince bir düşünce olması bir yana, bunların Allah'a imanında samimi olmaları söz konusu değil. Çünkü Allah görüyor diye inanmıyorlar. Allah'ın yürekleri bildiğine iman eden kimse böylesine kaçamak düşünür mü? Problem çok derinde, yara derinde. Onun için hatırlayın, münafık erkekler ve kadınlarla müşrik erkekler ve kadınlar aynı ayette geldi. Onun için geldi. وَزُّيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Ve böyle düşünmek size pek cazip görünmüştü. Değil mi? Hesapta akıllılık etmiştiniz. Geminizi kurtaran kaptan olacaktınız. Kar zarar hesabında bir şeyi unutmuştunuz. Allah'ı. Allah'ı unutmuştunuz. Allah'ın gönüllerin özünü bildiğini unutmuştunuz. İçinizde sakladıklarınızı bildiğini unutmuştunuz. Muhatabınızın peygamber olduğunu göz ardı etmiştiniz. Muhatabınızın vahiy aldığını göz ardı etmiştiniz. Allah'ın sizin sakladıklarınızı ona haber vereceğini göz ardı etmiştiniz. Ve akıllı olmadığınız anlaşıldı. Yani akıllıca hesap, uyanıkça hesap yapmaya kalktığınız ama uyanıklık bu değil. Uyanıklık asıl böyle bir peygamberin arkasında kalbinize sahip olmaktır. Uyanıklık asıl vahiy alan bir nebinin liderliğinde içine dışına sahip olmaktır. Ve zanentum zannessev ve kuntum kavmen bura. İşte böyle berbat bir zanna kapıldınız da sonunda hayırsız bir toplum olup çıktınız. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Ama kim Allah ve Resulüne inanmazsa iyi bilsin ki biz İnkarcılar için kışkırtılmış bir ateş hazırlamışızdır. Kışkırtılmış, alevlendirilmiş. Yani kendilerinin kışkırttığı, kendilerinin yangına körükle gittiği, kendi eylemlerinin ateşi kışkırttığı bir alev. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Af ve azabında bir ilkesi yok mudur diye sorabilirsiniz. Yani o dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Bunun anlamı, o af ve azabında hiçbir ilkeye sahip değildir demek mi? Hayır, asla. Allah zaten vahiy ile ilkelerini koymuş ortaya. Kimi diler peki? 11. ayete bakın. Niyet ve davranışları kriter olarak koymuştur. 11. ayet bunu ifade ediyor. Yani Allah kimi affetmeyi diler? Kimi bağışlamayı diler? Ve kimi cezalandırmayı diler diye sorarsanız o zaman 11. ayette geliyor. Niyetine bakar, eylemine bakar. Niyetine ve eylemine göre diler ya da dilemez. Biz bunu anlıyoruz. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Ama Allah zaten çok affedicidir, pek merhametlidir. Rabbimizden bizi de o geniş rahmet denizinden kana kana kandırmasını niyaz ediyor. Bizi, içimizi, dışımızı, eylemimizi, niyetimizi, yüreğimizi, hatta yüreğimizin ta derinliklerinde sakladıklarımızı, hatta yüreğimizdeki 40. odadaki bizim dahi görmek istemediklerimizi gören Allah'a, ya Rabbi sen içimizi dışımız gibi, dışımızı da istediğin gibi, sevdiğin gibi, arzu ettiğin gibi kıl diye niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin.